Niye kışlar bahar olmasın ki? Şimdiye kadar kaç defa yapmış bunu? Onun için Kur'an üzerine basa basa diyor ki: فَاِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Zira Allah'ın rahmetinden kafir bir cemaatten, kavimden başka kimse ümidini kesmez diyor. Son zamanlarda bu değişik tablolar karşısında sarsılan insanımıza karşı çok tekrar ettiğim ve çok sevdiğim, sizin de bildiğiniz, belki benimle koro olsun diye siz de mırıldanacaksınız, Akif'in bir sözüyle arz edeyim. Diyor ki, yes öyle bataktır ki düşersen boğulursun, azmine sarıl sımsıkı bak ne olursun. Yaşayanlar hep ümitle yaşar, meyus olan ruhunu vicdanını bağlar. Ey dipdiri meyyit, iki el bir baş içindir, elde senin, başta senindir. Kurtarmaya azmin ne için böyle süreksiz? Sen mi yoksa ümidin mi yüreksiz? Yeis bir bataklıktır. Ona düşmemeye çalışacaksın. Hazreti sahibi zaman da yeis mani her kemaldir diyor. Olgunlaşma yolunda, yükselme helezonunda bulunan insanlar çıkabilir miyim, aşabilir miyim tereddüdüne düşmemelidirler. Himmetler fevkalade âli. Ruhlar gayet fatihane, azimler peygamberane. Allah bizimle beraberse aşamayacağımız şey yoktur. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَاَنْتُمُ الْعَلَوْنُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Tasalanmayın, yese düşmeyin. İnanıyorsanız üstünsünüz. Derenin dibinde olduğunuz zaman bile üstünsünüz. Çünkü kerrüfer hesabı. Siz orada şarj oluyorsunuz. Siz şu anda başınız yukarıda, zirvelere doğru, belki çukur gibi bir yerdesiniz. Ama kanatlanıyorsunuz, palazlanıyorsunuz, doluyorsunuz. Bir pervaz edince, şimdilerde yukarılarda görünenleri arkanıza alacak ve zirvelere ulaşacaksınız. Niye yese düşeceksiniz ki? Ümit var olunuz diyor. Ve yine arz etmişimdir, bazıları burada olan arkadaşlarımız itibariyle 30-40 sene evvel zannediyorum Marmara Oteli'nde pencereden denize bakıyor ve heyecanlanıyor, pür heyecan. Parmağını denize doğru ordulara emir veriyor gibi, kardeşlerim yese düşmeyiniz, küfrün bel kemiği kırılmıştır. O ölüm heyecanları içinde çırpınmaktadır diyor. 30-40 sene evvel söylenmiş bu söz. Bir zamanlar unutmam, Isırancı ormanları içinden geçerken biri şöyle demişti: bu ormanlar içinde, bu ağaçlar arasında Müslüman Türk askerinin asılmadığı bir ağaç yoktur demişti bana. Öyle hicran gelmişti ki hiç unutamam. Tabii bu bende değişik tedariler yaptırdı. Isırancı ormanları içinde Müslümanın, Türk'ün asılmadığı bir ağaç olmadığı gibi Kafkasya'da da asılmadık bir ağaç yoktu. Filistin ormanlarında da asılmadık bir ağaç yoktu. Suriye'de de yoktu. Devlet-i Aliye her yerde çöküyor. Bir inkiraz yaşıyordu ve Mehmetçik o güne kadar bağrına bastığı en adilane, eğer o idareyi görseydiniz şimdi gör diyecektiniz ki Ütopya yazarları o ütopik şeylerinde anlattıkları idareymiş bu. O en adilane idareyle insanları bağırlarına basmalarına karşılık arkadan hançer yiyorlar ve öldürülüyorlardı. Bir yönüyle İngilizlere karşı maksatlı Almanlar bir film çevirdiler, Lawrence. Araplara karşı biz daha evvel çocukluğumuzda gördük onu. Fakat yeni bir şey yaptılar bunu. İngilizleri vurmak, onlara dost görünmek filan. Unutamadığım şey şuydu. Mehmetçik tam 4 asır, 5 asır korumuş, kollamış, bağırlarına basmış. Başında ageliyle, taylasanıyla, sarığıyla. Arkadan onu hançerliyor. kanlar içinde yere düşen Mehmetçik, bir su diyor. Alman, Almanca filminde onu su sözüyle ifade ediyor. Yıkılıp giderken ona su veren bir insan yoktur. O kadar dikkatime dokunmuştu ki, o kadar. Aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen, bir iki üç dört yıl. Ben orada gördüğüm o manzarayı ve duyduğum şeyi unutamıyorum bir türlü. Evet, her yerde insanımızı öldürdüler. Fakat o gün biz devlet olarak da, sistem olarak da, dinamiklerimiz olarak da, bütün kuvvetlerimizle, eskilerin ifadesiyle hakile yeksan idik. Hakile yeksan oluyorduk. Mehmet Akif'in bile hayretle ifade ettiği, şaşkınlıkla ifade ettiği, hayret ediyorum böyle bir sadme ile alt üst olsun o muhteşem gemi diyor. Sen hayret etsen de etmesen de sultanım, o muhteşem gemi bir sadme ile değil, bin sadme ile alt üst oluyordu. Onu imanımıza katarak, cihat ruhumuza katarak, meseleyi daha değişik bir buğdaya ulaştıralım diye Allah Celle Celaluhu bir yerde budatıyor bizi. Fakat 21. asra, hiç de 20. asra girdiğimiz gibi inşallah girmeyeceğiz. Çok farklı gireceğiz. Bundan sonra her şey Allah'ın inayet ve keremiyle çok değişik olacaktır. Ben değişik yerlerde çiçeği başka, rengi başka, gülü başka, fakat hep bahar solukladım. Hep bahar gördüm. Yamaçların hemen hepsinde bahar tülleniyordu. Her yerde ayrı ayrı baharlar açacak. Ve sonra sadece siz 10 asırlık o yumuşak Müslümanlığınızla ayrı ayrı yerlerde meydana getirilen bu kanevçeyi birbirine bağlayacak, örecek ve bütünleştireceksiniz.